سخمار حمان صدا استشهاد سرب سرك دلم بدا استشهاد سرب سرك دلم بدا استشهاد سخمار حمان صدا استشهاد سرب سرك دلم بدا استشهاد سرب سرك دلم بدا استشهاد لڑ زوید صلیب لوی لوی استنی لڑ زوید صلیب لوی لوی استنی یو مست زلزلہ دا استشهاد سرب سر کی دلم بدا استشهاد سخمار حماس دا استشهاد سرب سر کی دلم بدا استشهاد سرب سر کی دلم بدا استشهاد درا غلو میل منو تیور لیگو درا غلو میل منو تیور لیگو زمون لورن تحفدا استشهاد سرب سر کی دلم بدا استشهاد سرب سر کی دلم بدا استشهاد سخمار حماس دا استشهاد سرب سر کی دلم بدا استشهاد سرب سر کی دلم بدا استشهاد ولی قادر بتلند غن دلار دا ولی قادر بتلند غن دلار دا یو عجیب واسط دا استشهاد سرب سر کی دلم بدا استشهاد سرب سر کی دلم بدا استشهاد سخمار حماس دا استشهاد سرب سر کی دلم بدا استشهاد سرب سر کی دلم بدا استشهاد چل کے برا باپ لار باندھ کوکلو چل کے برا باپ لار باندھ کوکلو ریستلین تو بدا استشهاد سرب سر کی دلم بدا استشهاد سخمار حماس دا استشهاد سرب سر کی دلم بدا استشهاد سرب سر کی دلم بدا استشهاد غرق بيد فرعون طاغوت لخكري غرق بيد فرعون طاغوت لخكري رودين الغندي صفدا استشهاد سرب سر کی دلم بدا استشهاد سخمار حماس دا استشهاد سرب سر کی دلم بدا استشهاد سرب سر کی دلم بدا استشهاد عبیداد پا قرآن دسواز ولو عبیداد پا قرآن دسواز ولو تری اخستی بدل دا استشهاد سرب سر کی دلم بدا استشهاد سخمار حماس دا استشهاد سرب سر کی دلم بدا استشهاد سرب سر کی دلم بدا استشهاد